پاتی کی ایو دیو کس کی پکم دوان پرین کدر دیو بجارو کی دیو خیر بکنش وزیر قال حدثنا الانصاری انصارستو کے تاکی مصد انصاری اپنی رسیدی انصاری بلتا بکنورا باب کے حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح قال هذا حدیث حسن صحیح اور ابو یعقوب بن ذوالقرن اور قال نے کہ وقت چار رات کے دنبار نے اور ابو یعقوب الاخر بدر نے مصطفی رحمت الرحمن بن عبید بن نصار سے Yeah.